Мой сват Бенедыкт Шпіноза. Ну, а што ж мая будучая жонка? Хто носіць яе на руках? Якую школу пачуццяў яна праходзіла ў гэты час? Яна сваіх успамінаў яшчэ не напісала, і, магчыма, я яшчэ не ўсё ведаю пра яе. Наша вырашальная гістарычная сустрэча адбылася на агульнаінстытуцкім сходзе, які быў запланаваны рэктаратам як ідэалагічнае шоу. На дварэ стаяў, здаецца, 1962 год. З цэнтральнага пляцу Менску ўжо быў даўно знесены бронзавы Сталін, ён стаяў прыблізна там, дзе цяпер палац Рэспублікі. І сёй-той ўжо ведаў, што значыць слова «дысідэнт». Людзі пачыналі паціху начамі слухаць «Голас Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі». Свабода тады прымалася горш. Пачыналася эпоха шасцідзясятнікаў. Дык вось на тым сходзе, які планаваўся як шоу, разглядалася справа Дмітрыя Багушэвіча, студэнта трэцяга курса факультэту англійскай мовы. Дзіма быў ціхі, дапытлівы студэнт у акулярах са знешнасцю каўказскага чалавека з даўгаватымі валасамі, што на той час было прыкметай вальнадумства. Наколькі я чуў, ягоны бацька быў да вайны вядомы журналіст, а маці працавала тут жа ў інстытуце выкладчыцы ангельскай мовы. Ці то выпадкова, ці то КДБ за ім ужо сачыў, але здарылася так, што яго затрымалі на вуліцы за пераход на чырвонае святло. Цяпер для мяне гэта бачыцца як пэўная алегорыя або метафара. Пры затрыманні з ягонай сумкі выпалі некаторыя незвычайныя на той час рэчы, якія прыцягнулі ўвагу міліцыі. Кніжкі і часопісы на замежнай мове, магнітафонная стужка і біблія. Это тое, што мне запомнілася. Тут я магу памыляцца ў дробязях. І вось, як гаварылася на сходзе, ён паводзіў сябе груба тады, калі яго затрымалі. Міліцыя мусіла даставіць яго пастарунак. Там ён заявіў, што міліцыя не мае права рабіць ператрус ягоных рэчаў без ордэру пракурора, чым выклікаў вялікае падазрэнне. Тады такое рэдка хто заяўляў, а можа ўвогуле ніколі не заяўляў. Афіцыйна падключыўся КДБ. Самае страшнае знайшлі ў дзённіках Дзімы. Там сярод падазроных адрасоў выпісак з галянскага філосафа 17-го стагоддзя Бенедыкта Шпінозы знайшлі ўласныя запісы 20-гадовага Дмітрыя Багушэвіча. Перадаю прыблізна па памяці. Вось што было там у ягоных дзённіках. Мала быць проста чалавекам. Трэба адукоўвацца, каб звесці ўсё жыццё да адной формулы. Тады лягчэй зразумець жыццё і адчуць, падыходзіць табе тая сістэма, ў якой ты паводле лёсу вымушаны жыць ці не. Калі не, то трэба рабіць усё, каб змяніць гэтую сістэму або пакінуць яе. Я зразумеў, што ў гэтай сістэме я задыхаюся. Хочацца верыць, што ёсць недзе сапраўдная партыя, сапраўдныя людзі, якія думаюць так, як я. Як хочацца зліцца з гэтымі людзьмі. Вось такое стаяла ў дзённіку Дмітрыя Багушэвіча. Усё гэта было зачытана ў актавай зале, дзе ў прэзідыуму сходу былі сакратар ЦК ЛКСМБ Ленінскага камуністычнага саюза маладзёжы Беларусі. Былі таксама выкладчыкі, студэнты ў зале, а ў прэзідыуме яшчэ сядзелі кіраўнік камсамольскай арганізацыі і парторг інстытуту, дэкан і таварыш з КДБ. Дзіма сядзеў на асобным крэсле каля першага раду, як абвінавачаны і чакаў прысуду. Забягаючы наперад, скажу, што Дзіму выключылі з інстытуту і паслалі на перавыхаванне ў войска. Цяпер ён доктар навук, прафесар. Зноў вяртаюся да сходу. Сход пачаўся, як было запланавана. Пасля палымянай прамовы сакратара ЦК Камсамолу выступіў прадстаўнік КДБ і распавёў пра цёмныя старонкі жыцця студэнта Багушэвіча. Спекуляцыя дэфіцытнымі кнігамі, замежнымі часопісамі сумнеўнага зместу, неразборлівасць у аўтарах, называўся нават нейкі сучасны сіяніст. Сувязь з алкаголікамі і наркаманамі і гэтак далей. Потым былі патрыятычныя савецкія выступы старэйшых і малодшых таварышаў кшталту. Вот он есть наша беларуская сала, а чытаю Боруха Шпінозу. Нехай едзе да свайго Шпінозы. Перевартнем не месца ў савецкім інстытуце. Ужо ўся праграма была пракручаная, і кіраўнік сходу расслабіўся і з інтанацыяй пераможцы дазволіў сабе фармальна пратакольнае. Можа, таварышы яшчэ хацеў хто што сказаць, выступіць, калі ласка. Вы б хацелі? Заля ўзарвалася, і пасыпаліся з'едлівыя пытанні каструбаватаму камсамольскаму лідару. Мне запомніўся чысты дзявочы голас з вельмі добрым расійскім вымаўленнем з апошніх радоў, які, як мне здавалася, канчаткова разбудзіў паярэмленую залю. «Таварыш сакратар, а вы самі што-небудзь са Шпінозы чыталі? А што ён такое дрэннае напісаў?» Я разам з усімі павярнуўся назад і пачаў вачыма шукаць уладальніцу гэтага чыстага голосу. Ён належаў ёй, што спявала пра цяжкі лёс неграў у спякотнай караліне. Гэта была мая Валянціна. Хто б мог падумаць, што яна на такое здатная? Заля загучэла яшчэ мацней, сакратар нешта мяўмліў пры неабходнасць засвойваць азы навук, але яго ніхто не слухаў. Студэнты, асабліва дзяўчаты, узбунтаваліся і пачалі самі браць слова і гаварыць. Заля прыціхла, слухаючы самазваных аратараў. Як толькі прэзідыум спрабаваў уціхамірыць студэнтаў, пачынаўся шум. Я таксама далучыўся да пратэстных выступоўцаў і сказаў, адрасуючы сваё выказванне прэзідыуму, а больш уладальніцы чыстага голасу, што абавязкова пайду ў бібліятэкі гораду шукаць Шпінозу. Калі ўсё ж такі бунт утаймавалі і быў зачытаны вердыкт сходу пры выключэння, на галасаванне пытанне не ставілі. Гаварылі, кіраўніцтва баялася, што галасаванне не адбудзецца, а тады, глядзі, паляцяць галовы з рэктарату. Калектыўны бунт – гэта ж не жартачкі.